हम लोग इस प्रेमपुरी अध्यात्म भवन में स्वामी विद्यारण्य द्वारा विरचित पंचदशी सुन रहे हैं। ब्रह्मानंद में अद्वैत आनंद प्रकरण चल रहा है। मूल में ही कितने आनंद है, तीन ही थे, एक ब्रह्मानंद, एक विद्यानंद और दूसरा विषयानंद। ये तीन ही आनंद है, लेकिन तीन आनंद ब्रह्मानंद में ही अपना भेद किया। पहला योगानंद ब्रह्मानंद में, उसके बाद में आत्मानंद, और आत्मानंद के बाद में अद्वैतानंद। एक ही ब्रह्मानंद है, एक ही आनंद है, लेकिन उसके तीन भाग हो गए, विद्यानंद और विषयानंद एक एक ही है, और अधिक मात्रा में कौन है, केवल ब्रह्मानंद है, क्योंकि वो व्यापक है, अधिष्ठान है, इसलिए उसका क्या किया, विस्तार किया। यानी आनंद तीन ही प्रकार के हैं, एक ब्रह्मानंद, विद्यानंद और विषयानंद, तीन ही आनंद को पांच प्रकरण किया गया। एक ब्रह्मांड के पहले तीन, योगानंद, आत्मानंद और अद्वैतानंद। अब कौन सा प्रकरण चल रहे हैं, अद्वैतानंद। पहला योगानंद हो गया, आत्मानंद हो गया, अब अद्वैतानंद हो रहे हैं। श्लोक हम लोग देख रहे थे 52, आरंभवाद के ऊपर हम लोग आए हुए थे। इस जगत में जितने भी कार्य दिखाई दे रहे हैं, कार्यकारिता है, जो भी उत्पन्न होते हैं, वे सब क्या है, एक प्रकार के उत्पन्न होने वाले कार्य, जो भी दृष्टि गोचर हो रहे हैं, ये सब उत्पन्न हुए पदार्थ हैं, कार्य हैं, और उत्पन्न करने वाले कारण होते हैं। इस सृष्टि में कार्य कारण भाव होता है। इस कार्य कारण में कौन सा उपयुक्त कार्य कारण माना जाए, किस दर्शन के अनुसार माना जाए, मुख्य वेद को अस्तिक के रूप में मानने वाले छह दर्शन विद्यमान हैं, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य और योग, न्याय और वैशेषिक, ये छह है। तो ये छह है, तो छह की चर्चा चल रही है। परिणामवाद देखा जाए तो योग और सांख्य का है, आरंभवाद न्याय और वैशेषिक का है, और विवर्तवाद मीमांसा है, पूर्व मीमांसा कही, उत्तर में धीरे धीरे, मतलब तीन वाद सुंदर चर्चित है, और तीनों के तीनों छह दर्शनकारों के हैं, और छह दर्शनकार आस्तिक दर्शन हैं, तो दोनों जुड़े हुए हैं, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, योग और सांख्य, न्याय और वैशेषिक, बस ये तीन जोड़ी है। तो तीन जोड़ी के तीन वाद हम लोग सुन रहे हैं। ये तीन जोड़ी में से तीन जोड़ी में से तीन वाद के अंदर कौन सा वाद मानने योग्य है, मान ये कार्य कारणात्मक जो जगत दिखाई दे रहे हैं, हाँ जी, ये कार्य कारणात्मक जो जगत दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें कौन सा वाद मानने योग्य है। यदि परिणामवाद मानते हैं तो क्या हर्ज है, आरंभवाद मानते हैं तो क्या हर्ज है, विवर्तवाद ही क्यों माना जाए, इस प्रकार मन में शंका आती है। तो शंका का निवारण करने के लिए बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। परिणामवाद यदि मानते हैं तो परिणामवाद का अर्थ होता है कि कारण कार्य रूप में परिवर्तित हो जाने के बाद में कारण अपना जो अस्तित्व ही छोड़ देता है। यदि ब्रह्म को जगत का परिणामी कारण माना जाए, जगत को परिणाम माना जाए, तो ब्रह्म नाम की कोई वस्तु ही रहेगी नहीं है, सच्चिदानंद कुछ रहेगा ही नहीं है। फिर जो एक व्यवहार में गीत गाया जाता है ना, जो देखे तो दुखिया वाह सुखिया कोई नहीं, राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, दुखिया सारी दुनिया रे संसार। क्यों? जो परिणाम हो गया उसका, जो सच्चित आनंद था वही गायब हो गया। यदि जगत के परिणामवाद मान लिया जाए तो फिर जिधर भी देखा जाए उधर किसका दर्शन होगा? दुख का ही दर्शन होगा। इसलिए परिणामवाद मानने से काम नहीं चलता है। आरंभवाद मानने में क्या अर्जा है? आरंभवाद के ऊपर हम लोगों की चर्चा, आरंभवाद का अर्थ है कारण अलग और कार्य अलग। द्वैतापत्ति आएगी और द्वैतापत्ति आ जाने के बाद में कभी मुक्ति होने वाले ही नहीं है। इसलिए आरंभवाद का भी खंडन करते हुए विवर्तवाद का स्वीकार है। तो आरंभवाद समझाने से पहले हम लोग देख रहे थे आरंभवाद किसका है, न्याय और वैशेषिक का है। तो इनका दर्शन भी हम लोगों को समझे। परिणामवाद तो इसलिए समझते हैं कि सांख्य 25 तत्व मानते हैं, 24 प्रकृति के रूप में हैं, जड़ और एक चेतन है, और जड़ चेतन का ये सुंदर संसार चल रहा है। इस प्रकार माया दिखाई दे रहा है अपना संसार। और जीव कब मुक्त होगा? तो सांख्य बोलते हैं कि जीव जैसा नाटक में नृत्य करने वाली नटी सुंदर नृत्य करती है, और जो देखने वाले प्रेक्षक लोग हैं उनको मन प्रसन्न नहीं हुआ तो वंस मोर बोलते रहते हैं, फिर और एक बार उसको करना पड़ता है, और जब उसका नृत्य देखकर तृप्त हो गया तो चुप बैठता है। तो इसी प्रकार ये माया का नाटक देखते हुए अभी 84 चक्कर होने पर भी अभी वंस मोर ही चल रहा है, मोरी चल रहा है। इसलिए ये सांख्य का कोई जमने वाला योग में थोड़ा थोड़ा अंतर में उन्हीं का दर्शन मानता है। इसलिए ज्वाइंट मैंने दोनों जैसा बोला ना पहले, ये जोड़ी जोड़ी पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा की जोड़ी लेकर, सांख्य योग की जोड़ी लेकर और न्याय वैशेषिक की जोड़ी लेकर ये तीन वाद है। तो ये योग दर्शन और सांख्य दर्शन का सामान्य रूप से आप हर रोज ही श्रवण करते हैं। सांख्य जो है ईश्वर को नहीं मानता है, योग ईश्वर को मानता है, ये अंतर है बस। और सांख्य में भी कहीं कहीं ईश्वरवाद ईश्वर को मानते हैं, कहीं नहीं मानते हैं, तो ये थोड़ा अंतर है। लेकिन आरंभवाद ये न्याय वैशेषिक है। आरंभ का अर्थ होता है जहां से प्रारंभ हुआ, मिट्टी से घट प्रारंभ हुआ बोलते हैं। तो प्रारंभ हुआ इसका मतलब प्रारंभ करने वाला अलग और प्रारंभ हुआ अलग। कोई व्यापार प्रारंभ करता है तो व्यापार अलग है, व्यापारी ये तो होता है ना। तो व्यापार उसका आरंभ हुआ इसका मतलब व्यापार और व्यापारी में अभेद होता है क्या? उन्होंने व्यापार प्रारंभ कर दिया, तो प्रारंभ कर दिया तो दोनों में अभेद है क्या? भेद है। हाँ भेद है। आरंभ करने वाला अलग और आरंभ हुआ व्यापार अलग। तो इसी प्रकार घट को मिट्टी ने आरंभ किया तो मिट्टी अलग और घट अलग। तो इसी प्रकार जगत को परमात्मा ने आरंभ किया तो जगत अलग और परमात्मा अलग। ये सिद्धांत आने की नौबत आती है यदि आरंभवाद मानने पर। अभी जो नौबत आते हैं लेकिन उनका पहला हम लोग सिद्धांत तो क्या है ये देखा जाए। तो एक दो दिन मैं न्याय दर्शन की थोड़ा थोड़ा पदार्थ बताया था। सात पदार्थ है। सात पदार्थ के अंतर पहला पदार्थ कौन है? द्रव्य। बहुत बढ़िया। द्रव्य का अर्थ पांच महाभूत तो आपके पहले ही विद्यमान है और चार अलग से मानना है बस। पंचभूत तो हमारे क्या बोलते हैं शरीर के दृष्टि के सामने ही है, ये पूरा का पूरा भौतिक है। पांच महाभूत का है तो पांच महाभूत द्रव्य है और उल्टे चार लगा देते हैं, काल, दिशा, आत्मा और मन। अब काल किसको बोलते हैं? समय है, अतीतादि काल, भूत, भविष्य, वर्तमान, एक काल एक होता हुआ भी उनमें तीन भेद हो गए, एक ही काल है। हाँ जी, उनको एक अभी इसको शरीर माना तो हम लोग ठीक है, शरीर माना, दूसरे शरीर नहीं जी बॉडी मानते, मान्य दीजिए का क्या अर्थ है? इसको कितने शरीर माना और दूसरा है शरीर, नो नो, बॉडी बॉडी, अरे बॉडी तो बॉडी क्या अर्थ है? इसी प्रकार आत्मा को द्रव्य माना तो मान्य दीजिएगा। हाँ, लेकिन द्रव्य की व्याख्या क्या ये देखना है, द्रव्य किसको बोलते हैं, द्रव्य किसको बोलते हैं? तो लक्षण है ना द्रव्य का, जिसमें गुण कर्म सामान्य तो है ही है। सामान्य किसको बोलते हैं? जाति को। बहुत बढ़िया, सामान्य जाति को बोलते हैं। घट में घटत्व, पट में पटत्व, मनुष्य में मनुष्यत्व, भूत में भूतत्व, इसको सामान्य बोलते हैं और उसको समझाने के लिए जाति बोल दी। तो द्रव्य किसको बोलते हैं? समवाय संबंधेन गुण कर्मवत्वम द्रव्यस्य लक्षणम्। समवाय संबंध से जिसमें गुण रहते हैं, जिसमें क्रिया मनी कर्म रहते हैं, उनका नाम है बस। अभी आत्मा है, आत्मा वेदांत की दृष्टि से निर्विकार है, लेकिन यहां तो ज्ञानाधिकरणम आत्मा, हाँ, इसलिए तो द्रव्य है। मैं आपको द्रव्य क्यों बोलते इसका मैंने उत्तर दिया, जिसमें गुण रहते हैं, जिसमें क्रिया रहते हैं, उसका नाम द्रव्य। तो आत्मा में गुण रहते हैं क्या? नहीं। तो आत्मा का लक्षण क्या है? वो लक्षण बताते हैं ना, ज्ञानाधिकरणम आत्मा, जो ज्ञान का अधिकरण है उसको बोलते आत्मा। फिर वो आत्मा दो प्रकार का, एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। जीवात्मा अनित्य ज्ञानवान है और परमात्मा नित्य ज्ञान है, ज्ञानवान है, और उसको ईश्वर बोलते हैं, सर्वज्ञ है। और जो अल्पज्ञ उसको जीव बोलते हैं और अनेक बोलते हैं आत्मा, ये उसकी व्याख्या हो गई, इसलिए उसको द्रव्य बोलते हैं। माने द्रव्य क्यों, इसकी व्याख्या है कि उसमें गुण भी है और क्रिया भी है। आत्मा में क्रिया सोपादिक को लेकर क्रिया है, निरुपादिक को लेकर नहीं है, लेकिन सोपादिक को लेकर आत्मा में, जीवात्मा में तो क्रिया ही है। तो चलिए, द्रव्य नौ द्रव्य हैं, गुण 24 है, कर्म 5 है, सामान्य 2 है, एक पर एक अपर, मानी जाति दो प्रकार की। अभी देखिएगा, मनुष्यत्व हम सब में बैठा हुआ है, है ना जी? और एक एक व्यक्ति का नाम लेकर देवानंद बोलना, देवानंदत्व सब में है कि एक में है? बस, तो देवानंदत्व को अपर सामान्य बोला जाएगा और मनुष्यत्व पर बोला जाएगा। अरे भाई, वही तो परा पर, मानी पर प्लस अपर का परापर बन गया है। नहीं, नहीं नहीं, गलत। तो परात्पर मैया अलग है, यहां परापर शब्द है, पर प्लस अपर, वहां दीर्घ संधि, दीर्घ एकादश हो गया, अकस वर्ण दीर्घ हो गए पाणिनि सूत्र के अनुसार। हाँ, इसलिए पर अपर परापर ऐसा तीन मत लीजिएगा। हाँ ठीक है, चलिएगा। हाँ, दो प्रकार सामान्य पता था ना, सामान्य मानी जाति, वो दो प्रकार की। द्रव्य में द्रव्यत्व जाति पर है और ये पुस्तक द्रव्य है तो पुस्तकत्व जाति अपर है। ये द्रव्य है क्या? नहीं, नव द्रव्य में भौतिक द्रव्य है तो इसमें द्रव्यत्व बोलने पर द्रव्यत्व इसमें भी है और नव में द्रव्यत्व चला गया, लेकिन पुस्तकत्व किसमें रहेगा? एक ही में रहेगा। तो पुस्तकत्व अपर जाति हो जाएगी, अपर सामान्य होगा, और द्रव्यत्व पर सामान्य होगा। सामान्य बोलने पर व्यवहार में जो आप सामान्य मनी जनरल ऑर्डिनरी क्या बोलते हैं वो नहीं, लेकिन सामान्य का अर्थ एक जातीय है। सामान्य के बाद में विशेष, विशेष किसको बोलते हैं और कितने हैं और कहाँ रहता है? एक नहीं, विशेषास्तु अनंत एव नित्य परमाणु वृत्ति, जितने परमाणु है सब परमाणु को अलग अलग करने वाला। ये माइक अलग है, काला रंग वाला है, ये कपड़ा अलग है, अलग रंग वाला है। इसी प्रकार इसके परमाणु अलग है, अनंत परमाणु है, तो इसके परमाणु अनंत है, तो अनंत परमाणु में एक परमाणु को दूसरे परमाणु को अलग करने वाला कौन है? तो उसमें रहने वाला विशेष, मानी एक एक में रहने वाला। पहला तो जाति गुण क्रिया अलग करती रहती है, विशेषण धर्मादि से अलग होते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म पदार्थ है, परमाणु आदि है, दिखाई देते नहीं है, लेकिन एक दूसरे में कभी मिलते नहीं है, ना मिलते वे अलग होते हैं, अलग रहते हैं, वे किसके कारण? बस विशेष के कारण। और विशेष के बाद में समवाय, एक संबंध है समवाय एक, और नित्य संबंधो समवाय बोलते हैं। ये समवाय संबंध कहां होता है? हाँ, बहुत बढ़िया, अवयव अवयवी। अवयव हो गया तंतु, अवयवी हो गया पट। तो ये अवयव अवयवी में कौन सा संबंध है? गुण गुणी। अब देखिएगा, ये कलर गुण है और ये वस्तु गुणी है, हैं? तो गुण गुणी में कौन सा हो गया? समवाय। जाति व्यक्ति, ये पुष्प व्यक्ति है और पुष्पत्व जाति है, पुष्प जाति व्यक्ति है और जाति कौन है? पुष्पत्व। हाँ, जैसे घट व्यक्ति है और घटत्व जाति है, तो घटत्व और घट में, पुष्प और पुष्पत्व में कौन सा संबंध है? समवाय संबंध है। इसको कौन सा संबंध बोलते हैं? क्यों समवाय, यहां समवाय बोलते हैं कि गुण गुणी अवयव अवयवी जाति व्यक्ति, इनका इसलिए संबंध है, इसको अयुत संबंध बोलते हैं। एक का जब तक नाश नहीं होता है, दूसरा तब तक विद्यमान रहता है। बहुत बढ़िया, उसका एक लक्षण है। तो समवाय हो गया, समवाय के बाद में कौन सा पदार्थ रहा? बहुत बढ़िया, अभाव पदार्थ हो गया। अभाव को समझना अनिवार्य है। केवल ब्रह्म का लक्षण करते हैं तो बोलते हैं कि देश काल वस्तु परिच्छेद रहित है, यही तो बोलते हैं। आत्मा का लक्षण करते समय सच्चिदानंद भी बोलते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ, अब अभाव की क्यों आवश्यकता है, इसके ऊपर मैं बोल दिया। अब भाव अभाव की तो तुरंत समझ ही गए, छह भाव है तो इसको अभाव बोल दिया, तो अभाव के उल्टा क्या होगा? हाँ, इसलिए अभी क्योंकि वो ज्यादा बोलते रहेंगे तो फिर उसी में गाड़ी लटकेगी। डॉक्टर उसी को, डॉक्टर वही बुद्धिमान है, जहां पर घाव हुआ है उतनी मलम पट्टी करके चले जाओ भागो यहां से, न कि पूरे शरीर में मलम पट्टी करते बैठेगा। हाँ जी, आपका जो सच्चिदानंद लक्षण है, इतने के ऊपर काम नहीं चलता है। तो बोलते हैं कि व्यापक है, विभू है, तो व्यापक क्यों, विभू क्यों, सर्वदेशी क्यों? तो बोलते हम लोग कम देश में रहते हैं, हम लोग व्यापक नहीं हैं और ब्रह्म व्यापक है। तो कम देश में रहने वाला कैसा और अधिक देश में रहने वाला कौन? तो ब्रह्म का लक्षण करते हुए देश काल और वस्तु, ये तीन जिसके परिच्छेद नहीं है उसका नाम ब्रह्म है। परिच्छेद किसको बोलते हैं? हाँ, लिमिटेड करने वाला, सीमित करने वाला। जैसे यहां का अपना ये जो आकाश है, मठाकाश, इस हाल को, हाल ने क्या किया, इस चारों दीवार ने इसको घेर लिया, तो चार दीवारी परिच्छेदक हो गए और अंदर का अवकाश जगह हो गया परिचिन्न। ये परिचिन्न है और वह परिच्छेदक है। परिच्छेदक को न्याय भाषा में अवच्छेदक बोलते हैं और ये परिचिन्न को अवचिन्न बोलते हैं। अवच्छिन्न, अवच्छेदक, अवचिन्न, अवच्छेदक, अब ये दीवार हो गई अवच्छेदक, चार ही प्रकार की दीवार, और बीच में जो जगह है, जगह को आकाश बोलिए अवकाश बोलिए, आकाश वो अवच्छेदक है तो ये कैसा हो गया? अवचिन्न हो गया। वो परिच्छेदक है तो ये कैसा हो गया? परिचिन्न है। वो शासक है तो ये क्या हो गया? शासित हो गया। क्योंकि ये चारों दीवारी इतने आकाश को शासक के रूप में है, क्योंकि इसके बाहर नहीं जाने देगी। तो ये आकाश कहिए अवकाश कहिए शासित हो रहा है, और ये दीवार क्या हो रही है? शासक शासक शासित। ये चारों दीवारी मापक हो रहे हैं और ये मापित है, मापक मापने वाले। ये चार दीवारी ने मापा तो अंदर का आकाश क्या हो गया? नप गया। तो मापक मापित, अवच्छेदक अवचिन्न, परिच्छेदक परिचिन्न, शासक शासित। हाँ जी, राजा और प्रजा। तो यहां ब्रह्म को भी कोई शासन करने वाला है क्या? कोई इसका परिच्छेदक है क्या? जैसे दूध अवचिन्न होता है और लीटर अवच्छेदक होता है, दूध क्या हो गया? एक लीटर दूध, एक लीटर नापने वाला तुरंत नाप लेता है एक लीटर से, वो एक लीटर जो उसका माप है वो अवच्छेदक हो गया, और उसमें आने वाला दूध अवचिन्न हो गया। अब वेदांत के पर इसमें उसको परिच्छेदक बोल दीजिएगा लीटर को, और दूध को क्या बोलिए? परिच्छिन्न बोलिएगा। उसको मापक बोल दीजिएगा और दूध को मापित। हाँ, मापक मापित। एक लीटर उतने दूध को ही नियंत्रित करता है वो, शासक शासित नियंत्रक नियंत्रित। तो ये नियंत्रक कितने प्रकार के हो सकते हैं? तीन प्रकार के, देश काल और वस्तु। ये तीन किसी वस्तु को सीमित कर सकते हैं। अब यहां हम लोग बैठे हुए इस समय बाहर है क्या, या अपने अपने घर में है क्या? अपने घर में नहीं है। हमारे अपने अपने घर में अपना अभाव बैठा हुआ है और यहां अपना भाव बैठा हुआ है। तो हमारे लिए देश ने क्या हो गया? देश ने क्या किया? परिच्छिन्न किया। और देश हमारा क्या हो गया? परिच्छेदक। इस प्रेमपुरी देश ने हम लोगों को परिच्छिन्न कर दिया, और प्रेमपुरी आश्रम हमारा क्या बन गया? परिच्छेदक बन गया। ये देश हो गया। काल देख लीजिएगा, यहां आने से पहले पहले आप यहां थे क्या? साढ़े सात बजे मान लीजिए, सात बजे आप यहां थे क्या? नहीं थे। ग्यारह बजे रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। इसका मतलब हमें किसने परिच्छिन्न कर दिया? काल ने, कहिए समय काल बोला था। तो हम लोगों को हमारा काल परिच्छेदक है और हम काल से परिच्छिन्न है। हम लोगों का देश परिच्छेदक है और हम लोग देश से परिच्छिन्न है। कितने हो गए परिच्छेदक? तीसरा है। तीसरा कौन है? वस्तु। वस्तु परिच्छिन्न। वस्तु परिच्छिन्न का अर्थ क्या है? अब ये दो है। ये जो वजन है, ये वजन मणि पुष्प नहीं है और पुष्प मणि वजन नहीं है। ये घड़ी मणि पुष्प और पुष्प मणि घड़ी है क्या? अलग है। इसको बोलते हैं वस्तु परिच्छेदक। अब ये देश काल वस्तु परिच्छेद समझने के लिए इन चार अभावों का काम है। ये तीन जो परिच्छेदक है और हम लोग तीन से परिच्छिन्न हो रहे हैं, ये तीनों परिच्छेदकों को समझने के लिए चार प्रकार के अभाव को समझना है। इसलिए न्याय शास्त्र में अभाव बोलते ही कितने प्रकार के बोल दिए? चार प्रकार के बोल दिए। पहला अभाव कौन है? प्राग अभाव। दूसरा बहुत बढ़िया, तीसरा अत्यंत अभाव, चौथा बोला ना अन्योन्य अभाव, अन्योन्य अभाव, अन्योन्य अभाव। प्राग अभाव किसको बोलते हैं? आप लोग समझ गए थे कि रोटी तैयार हो रही थी, रुको रुको भाई अभी परोसने वाले, थोड़ा रुको, कार्य चल रहा है लेकिन पूरा हुआ नहीं, पूरा नहीं हुआ है तो निगेटिव न आया क्या? नहीं, कार्य हो रहा है अभी हुआ नहीं तो निषेध तो आ गया, तो निषेध का अर्थ है अभाव। ये कौन सा अभाव है? प्राग अभाव है, प्राज्ञ नहीं, प्राज्ञ अलग, प्राग अभाव। हाँ, ग लंगड़ा करने का, हलंत करने का, अभी हलंत करने का पहला हलंत और स्वरंत ये समझना चाहिए। ठीक है, हलंत और शब्द दो प्रकार के शब्द का, ये क्या बोलते हैं, अक्षर वर्णमाला जितनी भी है आपके जो वर्ण आते हैं, अक्षर दो प्रकार के, एक स्वरांत और एक स्वर और एक व्यंजन, अक्षर दो प्रकार के, एक स्वर और दूसरे व्यंजन। स्वर को बोलते हैं अच और व्यंजन को बोलते हैं हल। हाँ, स्वर और व्यंजन, अच और हल, वावल और कॉन्सोनेंट। अब जिसमें कॉन्सोनेंट को वावल निकाला जाएगा, स्वर निकाला जाएगा, उसको बोलते हैं हलंत। प्राग ग लंगड़ा कर दिया, अर्थात उसमें से स्वर गायब कर दिया, अधूरा रह गया, समझ लीजिए, तो प्राग अभाव। और वही भोजन तैयार हो गया, खाने के बाद में थाली में से भोजन पूरा हो गया, समाप्त हो गया, उसी भोजन रूपी कार्य का बनने से पहले प्राग अभाव, और बनकर भोजन कर लिया तो भोजन रूपी कार्य का प्रध्वंसा भाव। अब ये भोजन को, भोजन तैयार हुआ क्या, भोजन समाप्त हो गया क्या, भोजन एक वस्तु ये था ना, पदार्थ ही है, तो इसको प्राग अभाव और प्रध्वंसा भाव ने क्या कर दिया, परिच्छेदक कर दिया, और ये परिच्छिन्न हुआ था भोजन रूपी कार्य। भोजन हो गया जी, सब पूरा हो गया, अरे भोजन तैयार होने वाला है जी, कोई वस्तु तैयार हो रही है, घट तैयार हो रहा है, उस समय उसको प्राग अभाव परिच्छेदक था, और बनके घट फूट गया तो प्रध्वंसा ने उसको परिच्छिन्न कर दिया, वो परिच्छेदक बन गया। तो आत्मा का, ब्रह्म का कहीं प्राग अभाव प्रध्वंस अभाव है क्या? तो काल परिच्छेदक हो गए क्या, हो जाएगा क्या? भोजन का, घट का, जितनी भी वस्तु उत्पन्न होने वाली और नष्ट होने वाली है, उसका परिच्छेदक काल होता है, माने प्राग अभाव और प्रध्वंस अभाव। आदि नहीं थी और बाद में बन गया, और बनने के बाद में भी अंतो अपि नास्ति, आदौ अन्ते च यन्नास्ति। तो आदि में नहीं है तो प्राग अभाव है, अंत में नहीं है तो प्रध्वंस अभाव है। तो जितनी भी वस्तुएं हैं, इनको काल परिच्छेदक बन, इनका काल परिच्छेदक बनता है। तो ब्रह्म का आदि नहीं है, अंत नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? इसलिए कोई काल उसका परिच्छेदक है क्या? हाँ, मतलब जिसका जन्म होने से पहले अभाव था, जन्म होने के बाद में मर गया, इसका मतलब काल ने उनको सीमित कर लिया, तो काल उनका परिच्छेदक है। किसका? जन्मने वाले और मरने वाले पदार्थों का काल परिच्छेदक है। तो आत्मा अविनाशी तु तद विद्धि, वो आत्मा कैसा है, ब्रह्म कैसा है? अविनाशी है, न जायते मृते वा कदाचन। तो इसलिए ब्रह्म कैसा है? काल से परिच्छिन्न, बस काल उसका परिच्छेदक नहीं है। कि काल परिच्छेदक नहीं है ये समझने के लिए आपको कितने अभाव की जरूरत पड़ी। पहले एक ये काल के लिए दो, हाँ प्राज्ञ नहीं, हाँ प्राज्ञ, प्राज्ञ कौन है पता है आपको है? हाँ जीव है, और यहां तो बेचारा अभाव जो नहीं है निगेटिव, और जीव तो आप स्वयं ही हैं, आप स्वयं होते हुए उसका कैसा अभाव कर रहे हैं। प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, ये दो अभाव जन्म और मृत्यु होने वाले पदार्थों का क्या करते हैं, पदार्थों को परिच्छेदक बनते हैं और पदार्थ परिचिन्न होते हैं। काल परिचिन्न है हम लोग सब कैसे हैं, काल परिचिन्न है, इसलिए तो हम लोगों का चित्र जो दिखाई देता है जन्म और मृत्यु दोनों दिखाई देते हैं हम लोगों का, लेकिन ब्रह्म का दिखाई देने वाला नहीं है। तो ब्रह्म काल परिचिन्न नहीं है, इसको समझने के लिए आपने कितने अभाव को जाना, दो। अब दूसरा देश परिचिन्न हम सब पहले बोल दिए, तो ब्रह्म देश परिचिन्न नहीं है। तो हम लोग देश परिचिन्न क्यों है, हम लोग एक स्थान पर बैठे हुए एक स्थान पर नहीं है। यहां आप लोग किस संबंध से बैठे हुए हैं, समवाय नहीं, संयोग संबंध से बैठे हैं, और संयोग संबंध अनित्य होता है, समवाय संबंध नित्य है, समवाय संबंध हाँ नित्य है, ये इसके अंदर रंग का और वस्त्र का समवाय संबंध नित्य है, समवाय संबंध नित्य है, और दूसरा संबंध काल अपना नहीं, संयोग संबंध, संयोग संबंध, संयोग संबंध कोई भी होता है दुष्ट होता है, संबंध की व्याख्या क्या है, दुष्ट, द्वयो हो तिष्ठति इति दुष्ट, हाँ बस दो में विद्यमान रहता है संबंध, दो में रहता है। अब यह संयोग संबंध है, आप कुर्सी पर बैठे संयोग संबंध से बैठे और समवाय संबंध से आप कहां बैठे, आप अवयवी है और अपने अवयव में समवाय संबंध से बैठे, जैसे ये वस्त्र संयोग संबंध से मेरे शरीर पर बैठा हुआ है, क्यों, ये अलग द्रव्य है, ये अलग द्रव्य, द्रव्य द्रव्य और संयोग है, संयोग संबंध क्या होता है, कहां होता है संयोग संबंध, द्रव्य द्रव्य में होता है, लेकिन कहां कौन सा द्रव्य, अवयव अवयवी छोड़कर, मतलब ये वस्त्र द्रव्य है और मेरा शरीर भी ठीक है, मतलब अलग जात का अर्थ होता है अवयव अवयव भिन्न कर रहा है, ये अवयव अवयवी अलग है और ये अलग है, केवल यहां द्रव्य द्रव्य बोल रहा है, शरीर भी द्रव्य है और वस्त्र भी द्रव्य है, तो दोनों का संयोग हुआ, तो ये वस्त्र संयोग संबंध से यहां पर है और वो कुर्सी पर नहीं है, ये वस्त्र समवाय संबंध से अपने तंतु में है, मेरे शरीर में नहीं है, संयोग संबंध से मेरे शरीर पर है, संयोग संबंध से आपके सामने कुर्सी पर नहीं है, कौन, वस्त्र संयोग संबंध से मेरे शरीर पर है, आप लोगों के सामने या दूसरी पर, मेरे शरीर को छोड़कर दूसरे देश में नहीं है, ये संयोग संबंध से इस शरीर देश में विद्यमान है और संयोग संबंध से ये इस देश को छोड़कर बाकी सर्वत्र इसका क्या है, अभाव है। लेकिन एक मैं और आगे गया, ये संयोग संबंध से तो मेरे शरीर में है, लेकिन ये समवाय संबंध से कहां है, तंतु में, हाँ तंतु, समवाय संबंध से तंतु में विद्यमान है, संयोग संबंध से मेरे शरीर पर विद्यमान है, तो समवाय संबंध नास्ति तो मेरे शरीर में भी समवाय संबंध से नहीं है, क्योंकि संयोग संबंध से। चलिएगा, त्रैकालिक संबंध अवचिन्न प्रतियोगिता अभाव को अत्यंत अभाव, इसका नाम है अत्यंत अभाव, वस्तु एक जगह पे है और दूसरे जगह पे नहीं है, समवाय संबंध से ये गुण इसमें है उसमें नहीं है, संयोग संबंध से वस्त्र मेरे शरीर पर है वहां नहीं है, संयोग संबंध से आप इधर विद्यमान है, संयोग संबंध से आप अपने घर में नहीं है, तो तो घर में आपका कौन सा भाव है? अत्यंत भाव है। तो अत्यंत का अर्थ वो नहीं करना है कि यद गत्वा न निवर्तन्ति। हाँ, अत्यंत का अर्थ है वस्तु एक जगह पे है, एक जगह पे नहीं है। इसलिए अत्यंत भाव का लक्षण करते समय त्रैकालिक संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता को बोल दिया। त्रैकालिक का अर्थ है तीनों काल में। जैसे ये वस्त्र मेरे शरीर में है, दूसरे पर नहीं था, वो अब इसका तीनों काल से नहीं बोला जाएगा। चाहे भूत हो, चाहे भविष्य हो, वर्तमान काल से संयोग संबंध से मेरे शरीर पर है, वहां नहीं रहेगा। इसलिए त्रैकालिक संबंध अवचिन्न और संयोग संबंध। तो आत्मा कहिए, ब्रह्म कहिए, ब्रह्म का कहीं अभाव आएगा? क्योंकि उसको रहने के लिए जगह तो चाहिए। संयोग संबंध से वो नहीं है ऐसा कहीं आप बोल सकते हैं? आत्म जैसे वस्त्र यहां है वहां नहीं है, आप यहां हैं आपके घर में नहीं है, जैसा आपका अत्यंत अभाव आता है ऐसा ब्रह्म का अत्यंत अभाव आएगा क्या? ब्रह्मगत क्या? ब्रह्म सर्वत्र समान, सर्वत्र सम है। तो सर्वत्र सम होने के कारण उसका कौन सा अभाव नहीं है? अत्यंत अभाव नहीं है। तो अत्यंत अभाव क्या करता है? देश का परिच्छेदक है वो अत्यंत अभाव। अभी अत्यंत अभाव आपका इस समय आपके घर में आपका अभाव है, तो उस आपका अत्यंत अभाव कहां बैठा हुआ है? आपके घर में। तो आपका घर का देश, उस देश को आपके अत्यंत अभाव ने परिच्छिन्न कर दिया। आपके अभाव को किसने परिच्छिन्न कर दिया? अत्यंत अभाव ने देश को लेकर। घर हो गया देश, घर हो गया देश, और उस देश में आपका अभाव है। तो अत्यंत अभाव जो होता है देश का परिच्छेदक होता है, और ब्रह्म का अत्यंत अभाव नहीं मिलता है, कोई उसको देश परिच्छिन्न कर नहीं सकता है। देश हो गया, काल हो गया, और तीसरा है वस्तु, और अभाव कितने हो गए? तीन हो गए। काल के लिए इकट्ठा दो का प्रयोग कर दिया, और देश के लिए अत्यंत अभाव का प्रयोग कर दिया। दूसरा कौन सा अभाव बचा? अन्योन्य अभाव बचा। और कौन सा परिच्छेदक बचा? वस्तु परिच्छेदक। वस्तु परिच्छेदक पहला अन्योन्य अभाव का लक्षण करना पड़ता है। जैसे अत्यंत अभाव का लक्षण है संयोग संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का दिया अभाव, त्रैकालिक संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव, तो इस प्रकार अन्योन्य अभाव किसको बोलते? अन्योन्य अभाव का अर्थ होता है भेद। क्या होता है? भेद। जैसे इस ये पुस्तक और ये दोनों में भेद है क्या? नहीं। पुस्तक इस फूल में किसका भेद बैठा है? पुस्तक का। पुस्तक में किसका भेद बैठा है? फूल का भेद बैठा है। इसका मतलब क्या हुआ? फूल इसमें इस पर नहीं, लेकिन फूल माने पुस्तक नहीं, ये अर्थ होता है। देखिए फूल पुस्तक पर फूल नहीं है, ये अत्यंत अभाव। पुस्तके पुष्पम नास्ति, पुस्तक पर फूल नहीं है, ये पुस्तक पर फूल का अत्यंत अभाव हुआ, और पुस्तक जो है आधार हुआ और अभाव आधे हुआ। इसके ऊपर क्या नहीं है? फूल नहीं है, तो किसका अभाव दिखाई दे रहा है? अत्यंत अभाव दिखाई दे रहा है। किस पर? पुस्तक पर। तो पुस्तक हो गया आधार, और अभाव हो गया आधे। यहां अभी गिरीश भाई दिखाई नहीं दे रहे, तो कुर्सी पर गिरीश भाई का क्या बैठा है? अत्यंत अभाव। वो अत्यंत अभाव क्या बन रहा है और कुर्सी क्या बन रही है? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, गिरीश भाई का अभाव आधे अभाव। अब वे नहीं बैठे, उनका अभाव बैठा है। वो यदि बैठते तो वे आधे बनते और कुर्सी आधार बनता, लेकिन अब वे नहीं बैठे, उनका अभाव बैठा है। तो उनका अभाव आधेय बन गया और कुर्सी आधार, कुर्सी आधार और वो आधेय बैठ। तो ये आधार आधेय भाव कहां हो रहा है? अत्यंत अभाव में आधार आधेय भाव हो रहा है, अत्यंत अभाव में आधार आधेय भाव। लेकिन अब ये पुस्तक पर फूल नहीं, ऐसा नहीं है, पुस्तक मने फूल नहीं है, फूल मने पुस्तक नहीं है। अरे पुस्तक मने थोड़ी फूल, इसका मतलब फूल में और पुस्तक में भेद है, अर्थात दोनों भिन्न है, दोनों पुस्तक फूल से भिन्न और फूल पुस्तक से भिन्न, तो दोनों में भेद बैठा है। उस भेद को बोलते हैं अन्योन्य अभाव, उस भेद का नाम है वो अन्योन्य अभाव। उसका लक्षण क्या है? अब ये फूल में पुस्तक नहीं है तो पुस्तक कहां है? पुस्तक अभी देखिएगा मेरे हाथ पर है संयोग संबंध से, ये फूल जाने दे, फूल पुस्तक मैंने कुर्सी नहीं है, है जी, फूल मैंने आपके सामने जो कुर्सी है वो है क्या? कुछ पुस्तक लाओ बोलने पर कुर्सी लेके आएगा क्या? तो तुरंत पा रहे दोनों में भेद है, दोनों भिन्न भिन्न वस्तु है। तो पुस्तक का कुर्सी में भेद है, वो भेद कैसा है? तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता पुस्तक का भेद है, तादात्म्य संबंध। पुस्तक मेरे हाथ में, हाथ पर संयोग संबंध से, आधार आधेय भाव संयोग संबंध से है, और पुस्तक पुस्तक में बैठा है तादात्म्य संबंध से, पुस्तक पन्ने में बैठा है समवाय संबंध से, पुस्तक हाथ पर बैठा है संयोग संबंध से। मैंने अभी एक संबंध और जोड़ना है, पुस्तक अवयव पृष्ठ में बैठा है समवाय संबंध से, ये अवयवी और इसके पन्ने अवयव, पन्ने क्या है? अवयव, और पुस्तक क्या है? तो अवयव अवयवी का कौन सा संबंध होता है? समवाय संबंध है। अब ये द्रव्य अलग है, हाथ द्रव्य अलग है, हाँ संयोग संबंध। इसलिए हाथ पर बैठा है संयोग संबंध से, अपने पन्ने में बैठा हुआ है और अपने अपने में बैठा है तादात्म्य संबंध से। यहां तीन संबंध आपको पता चलना है। तो अपने अपने में, जैसे मैं यहां बैठा, मैं यहां गद्दी पर बैठा हूं संयोग संबंध से, मैं अपने हाथ पैर नाक अवयव में बैठा समवाय संबंध से, मैंने देवानंद अपने अवयव में बैठा है समवाय संबंध से, गद्दी पर बैठा है संयोग संबंध से, देवानंद देवानंद में बैठा है तादात्म्य संबंध से, देवानंद देवानंद में, देवानंद अपने अवयव में, देवानंद गद्दी पर, तीन संबंध। तो इसी प्रकार देवानंद देवानंद में कितने किस संबंध से है? तादात्म्य, हाँ देवानंद देवानंद में बोल रहे हैं, और देवानंद अपने अवयव हाथ पैर नाक कान, और देवानंद इस स्टेज पर बैठा है संयोग से, क्योंकि ये भी द्रव्य है ये भी द्रव्य, इसलिए संयोग संबंध हो गया। ये अवयव है मैं अवयवी समवाय संबंध हो गया, और मैं में तादात्म्य संबंध से। तो इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु अपने में तादात्म्य संबंध से बैठी हुई है और दूसरे में नहीं बैठती है। ये पुस्तक तादात्म्य संबंध से अपने में है, वो सब खुशी में नहीं है, दूसरे कहीं पर भी नहीं है, सर्वत्र इसका अनुय। तो इस प्रकार वस्तु परिच्छेदक का अर्थ होता है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु में नहीं है, तो यह वस्तु परिच्छेदक अभाव बन जाता है। तादात अन्योन्य अभाव कहिए, भेद कहिए, ये क्या करता है? वस्तु का परिच्छेदक बनाता है। इस वस्तु का परिच्छेद छेदक कौन? इस वस्तु में रहने वाला दूसरे वस्तु का भेद। तो हाँ, एक वस्तु दूसरी वस्तु नहीं होती है। जैसे परसों में बोला गंडेरिया जो है, हम लोग भेड़ नहीं पहचानते हैं लेकिन वो पहचानता है, तो हम लोगों को भेड़ हजारों भेड़ में से ये भेड़ उसके ये भेड़ अलग है नहीं पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक वस्तु में एक दूसरे का अनन्य अभाव बैठा है, भेद बैठा हुआ है, तो अनन्य अभाव वस्तु का परिच्छेदक है। तो ब्रह्म से दूसरा कोई दूसरा है क्या? अब यहां पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु है, इसलिए अन्योन्याभाव कहिए, भेद कहिए, ये परिच्छेदक बना। एक ब्रह्म से अलावा दूसरी कोई वस्तु है क्या? नहीं है, तो उसको वस्तु परिच्छेदक करेगा क्या? नहीं। इसलिए ये चार अभाव काम के हैं, प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, ये काल के परिच्छेदक है, अत्यंत अभाव देश का परिच्छेदक है, और अन्योन्य भाव, अन्योन्य भाव का अर्थ हो गया भेद, वस्तु हो जाएगी भेदवान, वस्तु हो जाएगी भिन्न, और उसमें भी भेद बैठेगा। समय भी हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।